Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Aziz Şasa, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Yine evlerimizdeyiz ve Robin Tayar arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 26 Mayıs Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı yine bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Efendim, bugün 45 dakikalık bir program yapacağız ve sonrasında kalan zamanımızı özel yayın ekibine devredeceğiz. Nuray Hocam hoş geldiniz. Muzaffer, Argun. Merhabalar dilerim, merhabalar. Aziz Bey, gelsin. Hoş geldiniz, merhaba. Aziz Bey, mikrofonunuz kapalı. Evet. Hoş bulduk. Hemen neden özel bir yayın olduğunu bir kez de biz tekrarlayalım. 22 Mayıs'ta Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayını başladı. Yani bir Açık Radyo şenliği içindeyiz. O nedenle bugün afetlerden bahsetmeyeceğiz efendim. Çin'de gerçekleşen depremleri konu etmeyeceğiz. Iğdır'daki seli aktarmayacağız. Konya Ovası'ndaki kuraklıktan söz etmeyeceğiz. Bugün konumuz Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayını kapsamında. Bir yeniliğimiz daha olacak. Biz genellikle programımızda bir parçayı dinletmekle yetiniyoruz. Ama bugün 3 ayrı parçamız olacak. Programcıların seçtiği, Nuray Hoca'nın, Aziz Şasa'nın ve Muzaffer Tunca'nın seçtiği parçaları size aktaracağız. Evet, öncelikle Açık Radyo'nun bu program destek projesi nedir, nasıl destekçi olunur başlıklı bir açıklaması, bir metni var. Biz bunu kendi aramızda paylaştık ve bu metinle başlayalım istedik. Bu bir bakıma Açık Radyo'nun yaşam biçimi, Açık Radyo'nun bağımsızlığının sürdürülebilir olmasını hedefler. 2004 yılında başlattığımız bu proje bugün Türkiye medyası açısından bir model oluşturmuştur diyebiliriz. Amaç, kurucuların ve gönüllü programcıların kolektif çabasının dinleyicinin katılımı ile tamamlanması. Yani birkaç bin dinleyicinin her yıl tekrarlanan sürekli maddi katkısı ve fikri katılımı ile radyomuzun sürdürülebilir, kalıcı bir mecra olması hedefine ulaşmak. Bu kapsamda dinleyiciler seçtikleri programın istedikleri bir saatine destek, yani sponsorluk verebilir. Birden fazla program ya da aynı programın birden fazla saati de desteklenebilir. Dinleyiciler isterlerse taksitlendirerek kredi kartıyla telefondan, internet üzerinden veya banka havalesiyle desteklerini gerçekleştirebilirler. Yarım saatlik bir programa 175 lira, bir saatlik bir programa da 300 lira ile destek olunabilir. Seçilen program yayınlandığında destekçinin adı programın başında ve sonunda anılır. Açık Radyo hiçbir çıkar ve sermaye grubuna bağlı değil. Çoğulcu demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel insan ve hak ve özgürlükleri dışında hiçbir ideolojiye de bağlı değil. Dolayısıyla bağımsız. Radyomuzun genel sadası haber artı müzik artı kişilikten oluşuyor. Sözel programlar sosyolojiden psikolojiye, ekolojiden ekonomiye, iklim krizinden biyoçeşitlilik krizine, doğal ve insan yapısı afetlere, siyasetten felsefeye, edebiyattan bilime, arkeolojiden antropolojiye, kokulardan arılara, tarımdan kente, kentsel dönüşümden mimariye, kadınlardan çocuklara, hak temelli haber programlarından dünyanın çeşitli bölgelerindeki aktivizm faaliyetlerine, yerelden küresele uzanan çok geniş bir yelpaze içinde benzersiz bir çeşit zenginliğini bağrında barındırmakta. Müzik programları ise kendi içlerinde doğudan batıya, kuzeyden güneye, dünyanın neredeyse tüm köşelerinde yaratılan binbir müzik kültüründen sınırsız sayıda tür ve tarzı kapsıyor. Çeyrek yüzyıla yaklaşan yayın serüvenimizde 95 FM frekansında 1294 programcımız 1185 farklı program hazırlayıp sundu. 3 Mayıs itibariyle başlayan 53. yayın dönemimizde ise 210 programcımız tam 147 farklı program sunuyor. Yıldır da adeta alanında öncü bir biçimde podcast ortamında da 12.000'in üzerinde başlık sundu. Bugün 50'nin üzerinde açık radyo programı çeşitli podcast mecralarında güncel olarak sizlere eşlik etmeyi sürdürüyor. Ve bütün bunlar, söylemeye bile gerek yok, siz dinleyici ve destekçilerimiz sayesinde. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'nin 18. yılında çalışma arkadaşlarımızın ve konuklarımızın sağlığını düşündüğümüz için epeydir gelenekselleşmiş olan o 9 gün 99 saatlik radyo şenliğimizi farklı bir şekilde planladık. 22 Mayıs'ta başlayan Dinleyici Destek Projesi özel yayını için programcılarımız ve müstesna konuklarımız ve çeşitli sürprizler içeriyor. Covid-19 günlerinde de desteğinizi istemeye devam ediyoruz. Bu yolculukta yelkenlerimizi dolduran sizin rüzgarlarınızdır. Siz olmadan yol alamayız. Sonsuz teşekkürlerimizle. Evet, Açık Radyo'nun program destek projesi nedir, nasıl destekçi olunur başlıklı metnini sizlere sunduk. Tekrarlamak gerekirse birden fazla programı ya da aynı programın birden fazla saatini destekleme imkanına sahipsiniz. İsterseniz taksit de yaptırabilirsiniz. Kredi kartıyla, telefondan, internet üzerinden veya banka havalesiyle desteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yarım saatlik bir programa 175 lira, bir saatlik bir programa da 300 lira ile destek olmanız mümkün. Seçilen program yayınlandığında destekçisinin adı programın başında ve sonunda anılır. Açık Radyo'nun internet sitesine girdiğinizde çok rahatlıkla bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Desteğinizi site üzerinden de yapmanız mümkün. Aynı zamanda cep telefonları için bir Açık Radyo uygulaması da hazır. Bunu çok rahatlıkla indirebilirsiniz cep telefonlarınıza ve oradan da desteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Evet, şimdi buradan hareketle Nuray Hocam, sizden Açık Radyo ile ilgili, dinleyicilerimizle, programlarımızla ilgili görüşlerinizi rica edebilir miyiz? Evet, tabii bizi dinleyen dinleyicilerimiz de eminim hemfikir olacaklardır. Açık Radyo benzersiz bir kuruluş. Yani bir radyo ama herhangi bir radyo değil, sadece bir konuşmaların olduğu, sohbetlerin olduğu veya müzik parçalarının çalındığı bir radyo değil. Bunların hepsini bir şekilde kapsayan ama biraz önce okuduğumuz genel yaklaşım, genel felsefe içinde bütün bu konuları aktarmayı amaçlayan çok zengin bir içeriğe, çok hümanist, çok barışçı ve dünyanın karşılaştığımız bütün sorunlarına değinen, cevap bulmaya çalışan, bu konuda uzman programcıların katkılarını alan çok değerli bir platform diye düşünüyorum. Benim kişisel olarak katkıda bulunduğum Altın Saatler programı buna bir örnek. Sağ olsun 2000'lerin başında 99 depremlerini takiben Güran Ertür ve Argun Yum arkadaşlarımızın o zaman sunduğu programa, Altın Saatler programına misafir olarak katılmaya başladım. Giderek tam tarihini hatırlamıyorum. Bir yerden sonra programın parçası yaptılar beni arkadaşlarım, sağ olsunlar. O günden bu yana da gerçekten büyük bir mutluluk içinde, yani hemen hemen 20 seneye yakın bir süredir katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum gerçekten. Kendi bildiğim konularda Açık Radyo'nun genel yaklaşımı içinde dinleyicilerimize faydalı olabilme bağlamında. Açık Radyo'nun bir diğer özelliği, tabii çok dikkate değer bir özelliği, bağımsız olması ve hiçbir şekilde hiçbir kuruluşa, ne devlete ne özel kuruluşa bağlı olmaması. Sadece ve sadece dinleyicilerinin destekleri ve reklam gelirleriyle faaliyetini sürdürme çabasında. Tabii destek programı da çok kendine özgü, çok özel bir program. Gürhan Bey'in de başta ve ifade ettiği gibi bu program çerçevesinde yarım saatlik bir program 175 lira, bir saatlik program 300 lira katkıda bulunarak desteklenebiliyor ve program destekçilerin isimleri programın hem başında hem sonunda anılarak onlara teşekkür ediliyor. Bu da çok güzel bir yaklaşım. Evet, benim söyleyeceklerim hemen bu. Daha sonra da katkıda bulunmaya devam edelim. Evet, Aziz Bey, sizin mesajınızı alalım ve ondan sonra da parçayı, önerdiğiniz parçanın da anonsunu sizden rica edelim. Efendim, herkese tekrar merhaba. Ben 17 Ağustos 99 depreminden kısa süre sonra tanıştığımdan beri Açık Radyo'da Altın Saatler programını hazırlayan ekibe mütevazi katkılarda bulunmaya çalıştım. Afetler gibi ülkemiz için kritik öneme sahip bir sorunun ele alındığı bu programda aslında gerek kamu, gerekse kamu dışındaki isimlerdeki en büyük eksiklik olduğunu düşündüğüm kurumsal hafıza konusunda çok önemli bir kaynak oluşturuldu. Programı hazırlayanları ve Açık Radyo ekibini kutlar, başarılarının devamını dilerim. Radyonun tüm programlarının çok farklı konulardaki uzmanlığa sahip gönüllüler hazırlamakta. Gönüllülük temelinde böylesine geniş bir yelpazenin oluşması eşine rastlanır bir örnek değil ve sürdürülebilirliğin de temellerinden birini oluşturuyor. Sürdürülebilirliğin diğer ve çok önemli bir öğesi de destekçilerin katkıları. Bu desteğin devam etmesini diler ve tüm destekçilere teşekkür ederim. Destek konusunda birçok seçenek var. Bir veya birden çok programa veya aynı programa birden çok defa destek verilmesi mümkün. Yarım saatlik programa 175 lira, bir saatlik programa 300 liralık destek olunabilir. Bununla ilgili ayrıntılar web sayfasında, Açık Radyo'nun web sayfasında mevcut. Bunu da bu arada belirtmiş olayım. Teşekkür ederim. Evet, müzik ne dinleteceksiniz bize Aziz Bey? Blood, Sweat and Tears'in Heidi Ho. Evet, dinliyoruz efendim. Evet, Açık Radyo'dayız, Altın Saatler programındayız, radyo şenliğindeyiz aynı zamanda. Aziz Çosa'nın seçmiş olduğu parçayı dinlettik sizlere. Evet efendim, Açık Radyo'nun sitesinden ve şu anda cep telefonlarına indirebileceğiniz Açık Radyo uygulamasından istediğiniz şekilde destek verme imkanına sahipsiniz. Yarım saatlik programa 175 lira, bir saatlik programa 300 lira ödeyerek Açık Radyo'nun sürdürülebilirliğine önemli bir katkı yapmanız mümkün. Şimdi Muzaffer Tunca, senin mesajını da alalım mı? Arkasından da tabii ki müzik parçasını, seçtiğin müzik parçasının anonsunu rica ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Ben de eski bir Açık Radyocuyum diyelim. İnşaat Mühendisleri Odası genel başkanı iken birkaç kez Harbiye'deki stüdyoda özellikle afetler konusunda, deprem konusunda karşılıklı sohbetler yapmıştık, görüşmeler yapmıştık. Şimdi de ben İzmir'den katılıyorum sayenizde, teşekkür ediyorum. Tabii eskisi gibi değil dünya. Yani şöyle, çok gelişti. Sadece klasik radyolardan dinlenmiyor radyo programları. Bu podcastler var. Diğer işte cep telefonları aracılığıyla dinlenebiliyor. Dolayısıyla bu atılımlarıyla Açık Radyo bütün dünyada dinlenebiliyor. Az önce de söyledim. Birçok ülkede bunu Açık Radyo'yu dinlemek mümkün. Bu da çok önemli. Demek ki yeni teknolojik atılımlara ayak uydurabilen, izlenebilen bir radyo, bir yayın kuruluşu. Tabii bağımsız olması da az önce çeşitli defalar ifade edildi. Bu da çok önemli. Böylece daha tarafsız, daha herkesin anlayabileceği ve genelden özele inebilen konuları işleyebiliyor Açık Radyo. Bunun nedeniyle takdire şayan. Ben de şimdi az önce ifade edilen kampanyaya dinleyicilerin katılacağına inanıyorum. Çünkü biliyorum ki Açık Radyo'nun geniş bir dinleyici yelpazesi var. Ve bu sayede de birçok önemli konuda bilgi verebiliyor çevresine, hatta işte bütün dünyaya. Ben isterseniz tekrar destek çağrısında az önce ifade edilen şekilde bulunayım ve parçamı rica edeyim. Aldırma gönül, aldırma Edip Akbayram'dan. Muzaffer'in seçtiği parçayı dinledik. Aldırma gönül, aldırma. Evet, bugün Elvan Cantekin aramızda değil. Çünkü Elvan şu anda yollarda. O da sizlere, bütün dinleyicilere iyi dileklerini iletmemizi istedi. Aynı zamanda da Açık Radyo'ya desteğini tekrarladı. Ben hemen konuyu Argun'un devam ettirmesi için sözü ona bırakıyorum. Efendim merhaba tekrar. Biz tabii bir radyo çocuğuyuz. Babamın ilk radyosunu kendi elleriyle lambalı bir radyo yapmaya çalıştığını hatırlıyorum. Çok uzakta sayılacak bir geçmişte. Sonra 99 depreminde Açık Radyo'nun depremle ilgili yayınını izlerken içim içime sığmadı. Çok heyecan da duydum, kaygı da duydum ve hakikaten sağlam bilgiler de almış olduk oradan. Aykut Barkan'ın hayatta olduğu ve yönlendirici olduğu bir dönemdi. Sonra kısmet oldu, Gürhan'a destek olmaya çalışarak bugünlere gelindi. Şimdi radyo tekrar çok güncel bence. Bu güncel radyoyu tabii yaşatmamız da önemli ve bunu da destekçiler, dinleyiciler bugünlere kadar getirdiler sağ olsunlar. Bu zor günler içinde, bulunduğumuz zor günlerde de bunu sürdüreceklerine inanıyorum, güveniyorum doğrusu. Herkesin yolu açık olsun, kolay gelsin. Evet, bu arada aileden kalan taş plakları da Açık Radyo'ya başladığını da aktaralım dinleyicilerimize. Bu bilgiyi de gene sen ver lütfen. Evet, yani taş plakları çalacak ekipman kalmayınca evde, bunları radyodaki arkadaşlara iletmiştik. Onları da bazı programlarda duyuyorum. İsimler geçiyor, sağ olsunlar, paylaşılıyor. Zengin müzik repertuarına destek olmaya, katkıda bulunmaya devam ediyor o taş plaklar. Evet. Bayan Safiye de söylüyor onların arasında. Evet. Soyadı yok daha o zaman. Nuray Hocam, şimdi sizin parçanızı dinleyeceğiz ama bu parçaya ilişkin bir anınız da var. Onu da dinleyelim lütfen. Evet, şimdi dinleyeceğimiz parça Dave Brubeck kuartetinin Türkiye'de sanırım çok bilinen epey eskice bir parçası. Bir özelliği de tabii Türk müziğinden esinlenerek yazılan bir caz klasiği olması. Parçanın adı Blue Rondo à la Turk. Şimdi bunun şöyle bir hikayesi var. Daha böyle bir parçanın yazıldığını ve çalındığını bir vesileyle 1960'larda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenciyken duymuştum. Çünkü o zamanlar caza pek meraklıydım. Tabii o zaman da radyodan başka hiçbir şey yok elimizde. İşte bir İstanbul Radyosu büyük ölçüde ama biraz da işte Amerika'nın Sesi Radyosu'nu izlemeye çalışırdım. O sırada transistörlü radyolar yeni çıkmıştı. Bir tane de ben hasbelkader edinmiştim. O büyük bir nimetti tabii. Yani dünyaya açıldığımız neredeyse tek mecra idi diyebilirim. Bu parçayı da hatta Rodos'tan yayın yapan Amerikan Sesi şeyde dinlemiştim de çok da etkilenmiştim. Çok ilginç bir tesadüf eseri olarak kısa bir süre sonra gazetelerden öğrendi ki Dave Brubeck Türkiye'ye geliyor, konser verecek. Ben heveslendim, ben de gideyim dedim. İşte öğrendik falan. O zaman Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki Saray Sineması'nda resital ve böyle küçük grupların konserleri verilirdi. İşte caz konserleri vesaire. Oraya gideyim dedim ama şimdi tahmin de ettim. Bu herhalde pek ucuz bir şey değildir. Bizim o zaman tabii cebimiz delik, öğrenciyiz. Her şeye rağmen gittim bakayım kaç lira falan diye kuyruğa girdim. Bir baktım biraz ileride yazıyor. Bir şeyde kağıda bir fiyat var ki şimdi unuttum. Benim kesinlikle erişmem mümkün değil. Göz göz döndüm geriye. Böyle bir hatıram var. Ama çok sevdiğim bir parçadır. O zamandan beri olabildiğince sık dinlerim. Bu güzel vesileyle dinleyicilerimize de sunmak istedim. Evet, dinliyoruz efendim. Aslında Açık Radyo programcıları arasında en eski radyo programcısı da Nuray Hoca sanıyorum sizsiniz. Yani bir hata yapmıyorumdur herhalde. Lütfen dinleyicilerimize kısa bir bilgi aktarır mısınız? Evet, buna programcılık denir mi bilmiyorum ama benim bir radyo deneyimim var. Çok ilginç bir şey. Şimdi bizim yaşımızda olanlar ve biraz daha genç olanlar herhalde hatırlayacaklardır. İşte 1960'larda benim üniversitede öğrenci olduğum dönemde İstanbul Teknik Üniversitesi Radyosu diye bir radyo vardı. Tamamen amatör. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nin öğretim üyeleri ve öğrencilerinin kurduğu ve çalıştırdığı, işlettiği bir mütevazi bir radyoydu. Çok iki tane, üç tane vericisi vardı ve bunların ilginç tarafı da bunlar da elektrik fakültesindeki laboratuvarlarda öğrenciler tarafından üretilmiş vericilerdi. İşte bazen arıza yaparlardı vesaire. Tabii çok güçsüz vericilerdi ama İstanbul çevresinde hatta bütün İstanbul'dan alınmazdı maalesef. İşte Taşkışla civarında o zamanki İTÜ'nün bulunduğu kampüsün civarında oldukça sınırlı bir kapsama alanı olsa da yine de sadık dinleyicileri vardı. Radyonun özelliği klasik Batı müziği ve klasik Türk müziği çalmasıydı. Çok zengin bir plak koleksiyonu vardı. Allah rahmet etsin, Profesör Doktor Adnan Ataman, o zaman elektronik bilinmezdi. Yüksek frekans tekniği denirdi elektrik fakültesinde. Elektronik tabiri kullanılmazdı yani. Ben 1960-61'den bahsediyorum. Ben 61'de ikinci sınıfa başladım İTÜ'de. Ders yılı başladıktan hemen sonra duvarda bir panoda bir şey gördüm, bir ilan gördüm. İstanbul Teknik Üniversitesi Radyosu'na spiker alınacaktı diye. Allah Allah dedim, çok ilginç. Ben de evimiz bizim yani üniversiteye uzak aslında. Ben aslında dinleyemiyorum da şeyi. Bir iki defa işte bir vesileyle dinlemiştim bu civarda bulunduğum bir yerde. Çok ilgimi çekti. Acaba başvurayım mı dedim. Ve gittim başvurdum. Rahmetli Adnan Ataman Hoca beni imtihan etti. Nasıl imtihan etti? Ya bu programcılık değil, spikerlik, sunuş yapacağız sadece. İşte, klasik müzik, özellikle ağırlıklı olarak klasik batı müziği şey yapıldığı için bestecilerin, işte icracıların, orkestra şeflerinin falan isimlerini doğru telaffuz ediyor muyum, etmiyor muyum diye bana epey soru sordu. Sanıyorum orada da başarılı oldum. Tamam dedi, sen geçtin dedi. Tabii tamamen amatör bir şey, bir para falan kazandığımız yok. Ama benim için muazzam bir şey oldu. Çünkü o zaman Aşkışla binasının çatı katında küçücük bir stüdyo vardı. Ha, onu da söyleyeyim, onun yanında da o sıralarda yeni yeni başlayan televizyon stüdyosu vardı. Yani Türkiye'de televizyonu başlatan İstanbul Teknik Üniversitesi'dir. O küçücük stüdyoda. Oraya böyle bir sürü sanatçılar gelir. Orada solo konserler falan verirlerdi hatta. Hiç unutmuyorum ama tıkış tıkış ufacık bir odanın içinde. Biz de yanında da yayın yapardık. Hafta sonu hariç her gün saat 8 ile takriben 10'da bitecek şekilde gece yayın. Ben işte haftada iki gün, ilk sene öyle yaptım. Ondan sonra haftada bir güne vesaire indi. Orada 2,5 sene spikerlik yaptım. 4500 tane plak vardı. Benim için cazip olanı, saat 4'te bizim dersimiz biterdi. Gider orada Şan Sineması'nın yanında iyi bir sandviççi vardı. Oradan sandviçlerimi alıp gelip bir yandan ödevlerimi yaparken bir yandan da o 4500 plaktan istediğimi seçer dinlerdim. Öyle de bir lüksüm vardı yani. Çok güzel zamanlardı. Bir yandan da ödevlerimi yapardım. Çünkü teknik üniversitede çok ödev verirlerdi o zaman. Sıkı bir eğitim vardı. Öyle bir hatıram var işte. Hocam yani, senin... Radyoculuk denirse, yani bu bir işte tatlıdır ama tam bir radyoculuk değil. Evet. Ciddi radyoculuk tabii hocam ama seneyi vermediniz. Yani hangi yıl başladığınızı da... 61'de başladım, 63'te bitirdim. Yani 63, 64 de olabilir, tam hatırlamıyorum. Artık dersler çok... Yoğun olmaya başladı. Dördüncü sınıfa geldiğimde bizim o zaman dördüncü sınıf baraj senesiydi. Yani bir dersten kalırsanız okuldan atıyorlardı falan. Böyle işin şakası yok. Artık biraz da hevesimi de almıştım açıkçası yani. Orada bıraktım. Evet. Yani şimdi 1961 olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. 1961'den önce radyoculuğa başlamış olan bir programcımız varsa... mutlaka haber etsin. O zaman ikinciliğe düşersiniz. Yoksa şu anda birincilik sizde hocam. Bu arada Argun uyardı. Belirtmediği için üzülmüş. Taş plakları çalan esas programcımız da Cemal Ünlü ve kendisine çok teşekkür ediyoruz. Değil mi Argun? Evet. Çok evet. Teşekkürler. Efendim ben yeniden destek mesajımızı tekrarlamak istiyorum. İstediğiniz programı istediğiniz kadar destekleyebilirsiniz. Veya istediğiniz kadar program sayısı hiç önemli değil, destekçisi olabilirsiniz. Birden fazla program ya da aynı programın birden fazla saatini desteklemeniz mümkün. Taksit yapabilirsiniz. Kredi kartıyla, telefondan, internet üzerinden ve banka havalesiyle desteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yarım saatlik için ödemeniz gereken rakam 175 lira. Bir saatlik programa ise 300 lira ile destek olmanız mümkün. Seçilen program yayınlandığında da destekçisinin adı programın başında ve sonunda anılıyor. Biz bu arada Altın Saatler programının destekçilerine çok müteşekkiriz. Hiçbir programımızı boş bırakmadınız bugüne kadar. Yani 18. Açık Radyo destek programındayız. Bugüne kadar hiçbir programımız, bir yıl boyunca yayınladığımız, gerçekleştirdiğimiz 52 programın tamamını desteklediniz. Sizlere çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten son derece önemli. Çünkü uzun süredir gerçekleştirdiğimiz programımızı bu sayede de gerçekleştirebiliyoruz. Bugün 1102. programımızı şu anda kaydediyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bugün saat 3.30'da bu programı dinleyeceksiniz. Nuray Hocam, siz tekrar desteği nasıl desteklenebileceğini programların tekrarlar mısınız lütfen? Memnuniyetle. Şimdi dinleyicilerimiz seçtikleri programın istedikleri bir saatine destek veya sponsorluk verebilirler. Birden fazla program ya da aynı programın birden fazla saati de desteklenebilir. Dinleyiciler isterlerse taksitlendirerek kredi kartıyla, telefondan, internet üzerinden veya banka havalesiyle desteklerini gerçekleştirebilirler. Yarım saatlik bir programa 175 Türk lirası, bir saatlik bir programa da 300 Türk lirası ile destek olunabilir. Seçilen program yayınlandığında destekçisinin adı programın başında ve sonunda mutlaka anılır. Evet, Açık Radyo 13 Kasım 1995'te yayına geçti. İstanbul ve çevresinde yayın yapmakla, bölgesel bir radyo olmasına rağmen yayın yapmakla kalmadı. Şimdi internet üzerinden dünyanın dört bir tarafına ulaşıyor. Ve Açık Radyo 92 ortaklı bir anonim şirket ama kar amacı gütmeyen bir kuruluş ki bu şirket sözleşmesinde de kayıt altına alındı. 3 aşağı 5 yukarı eşit pay sahibi 92 ortağı olan bir kolektif. Evet, biz programımızı burada sonlandırıyoruz ve Ömer Madra ile Eraslan Sağlam'a kalan zamanımızı emanet ediyoruz. Çok çok teşekkür ederiz bizi desteklediğiniz ve dinlediğiniz için. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle diyelim. Evet, arkadaşlar sizlerin de kısa mesajlarını alarak kapatalım programı. Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Sağ olun. Muzaffer? Evet, ben de bütün dinleyicilerimize iyilikler diliyorum. Bu zor zamanlarda umarım Altın Saatler kendilerine yol gösterici olmuştur, olacaktır da herkese, bütün destekçilere ben de teşekkür ediyorum. Aziz Bey? Evet efendim, sizlere ama çok bu programı yapmamıza imkan tanıyan destekçilere çok çok teşekkürler. Argun? Valla sağlıklı günlerde radyomuzu gene cıvıl cıvıl devam ettirebilmek için desteklerinize çok önem veriyoruz. Sizlere de başarılı, iyi günler diliyoruz. Evet. Evet efendim, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.